إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تزنون الإسلام كتك خطبيان وليو nimependelea nizungumzie juu ya swala zima la mtazamo wa wakati katika Uislamu. Kusanguru Uislamu kama mtakuwa mko katika hali ya ushuhuda jinsi wakati ulivyo hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Tulianza juzi tu ilikuwa na mwezi wa Ramadhani na tukaanza kuhesabu tarehe mosi Ramadhani. Lakini leo takriban tumeshafikia Ramadhani ya 12. Kuonekana kwamba wakati kwa mwanadamu ni kitu muhimu sana na kitu cha kukichunga, kila mara aangalie juu ya yale ambayo anayotenda kwa sababu wakati haumsubiri mtu. Ndugu zangu wa Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuonesha umuhimu wa wakati katika baadhi ya sura akawa ameapia kwa wakati huo. Mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wal 'asr innal insana lafi khusr. Katika aya hii wal 'asr, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa zama za alasiri, ni kuonesha kwamba dunia nayo iko ukingoni, imeshaanza na kukimbia kutoka asubuhi ikaja mchana na iko alasiri, kwa maana iko katika hali ya kufikia mwisho wake. Almuhim ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ameutaja wakati wa al-asr, na vile vile katika baadhi ya sura Allah Subhanahu wa Ta'ala akaapia nyakati mbalimbali. Mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wadh-dhuha wal-layli idha saja, na katika sura nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wal-fajr wa layali al-ashr. Kwa hiyo ukiangalia al-fajiri, dhuha, nahari mchana, leili usiku, hizi nyote zote ni nyakati ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatunabahisha kwamba tuwe makini sana katika suala la wakati, kwamba mtu ajaribu kutumia wakati vizuri kabisa. Katika ufafanuzi wa umuhimu wa wakati kuna akwali mutaaddida za ahlul ilm, lakini tungependelea kuchukua kauli ya Imam Shafi rahimahullah. Imam Shafi ni imam ambaye maarufu ladaikum, ni imam ambaye hawezi kusahaulika katika jinsi ambavyo alivyoweza kurakiz katika masala mbalimbali ya kifikihi, mambo ya kiusul na mambo mengine mbalimbali. Kwa hivyo Imam Shafi ambaye ukisoma biography yake, tarjama yake, imam huyu jina lake kamili ni Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, amezaliwa mwaka 150 hijiria na amekufa mwaka 204 hijiria. Katika kipindi alichoishi aliweza kufanya mambo mengi na ana kauli nyingi, lakini kauli yake leo moja ambayo tutachagua ni ile ambayo ina mnasaba na maudhui yetu hii ambayo tunaizungumzia hivi sasa. Imam huyu kwa kweli hatuwezi tukammaliza sifa zake, lakini sifa ya ujumla ambayo inaweza ikakupa mwangaza jinsi ya umuhimu wa imam huyu na kazi alifanya ni kauli ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qala al-Qusaimi kana Shafi'i kashamsi lidunia. Imam Shafi alikuwa ni kama mfano vile ya jua na dunia. Jua likichomoza linaangaza dunia nzima. Na kwa maana hiyo basi Imam Shafi alipokuwa katika uhai wake duniani alikuwa ni kama vile jua jinsi linavyoangaza, kwa mnasaba wa elimu yake na manufaa mengi ambayo mpaka leo tunatumia mfano hii kauli yake ifuatayo. Imam Shafi rahimahullah amesema alwaqtu kasayfu illam taqta'uhu qata'aka, wakati ni kama vile upanga. Ametumia tashbihu kasayfi, upanga. Anasema Imam Shafi katika ibara hii illam taqta'uhu, kama hukukata, kwa maana ikiwa umezembea basi qata'aka, takukata wewe. Kwa maana nyingine ni kwamba wakati kama hukutumia vizuri, basi naam, utakuwa umekula hasara wakati utakukata wewe badala wewe kukata wakati. Ndugu zangu wa Islam, taban katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kama nilivyoeleza pale mwanzo, ni mwezi ambao unatupa mfano mzuri juu ya wakati ulivyo. Na pengine kesho kutwa kufunga kufungua, utaiona kwamba Ramadhani hiyo imeshamalizika, tunaingia katika Shawali. Kwa hiyo umefanya nini katika kipindi hichi? Wakati usipouangalia utajikuta kwamba umekuwa katika hali ya majuto, kwa sababu wakati umeshapita. Siku zapita na zikipita hazirudi tena. Kama tulikuwa nayo Ijumaa hii ya leo, basi Ijumaa hii haitoweza kurudi tena ikawa Ijumaa kama hii, bali itakuwa ni Ijumaa nyingine. Kwa hiyo juu yetu inatupasa tuwe na kitu al-mubadira, yani kukimbilia ile jambo ambalo tutakuwa linatupa manufaa, ili usije tukawa tumepitwa na wakati, wakati ukatukata, tukakosa faida yoyote katika uhai wetu. Wanasema ahlul ilm, ili mtu kuweza kutumia wakati wake vizuri, basi akimbilie katika mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, itaatillah, na vile vile akimbilie katika mambo ambayo yatakayokuwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mfano tadhikri wa dua, kuomba, na vile vile swala zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu anapopata wakati, au kwa maana kila wakati, basi awe katika hali ambayo ima anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au atakuwa awe ni mtu ambaye anamdhikiri, anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kushikimbilia katika mambo kama haya, itakuwa wakati wako umeutumia vizuri kuliko kuutumia wakati katika masala ambayo yalikuwa hayana maana na hayakupi faida fi dunia wal akhira. Wakasema na zoni vile vile tuukimbilie wakati, kwa maana tuutumie wakati vizuri, mfano katika salatu nafila, katika swala za ziada, yani swala ambazo za nyongeza. Ukitoa swala za fardhi, baadaye zinakuja swala tunazita swala za sunna, au salatu nafila, au salatu tatawu. Zote hizi ni ziada baada wewe kutimiza fardhi. Fardhi yako ni umewajibishiwa uswali swala tano kwa siku, na uziswali kwa mujibu wa nyakati zake, kama Allah anavyosema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa kwa waumini ni ibada iliyowekewa nyakati maalum. Kwa hiyo kuswali swala katika nyakati zake ni jambo ambalo italokuwa wewe unauchunga wakati na hufanyi mchezo wakati, halafu ukaswali swala za nyongeza an-nafila, utakuwa umeutumia wakati wako mzuri zaidi, vizuri sana, kuliko kwamba mtu ameshamaliza swala ya fardhi akawa hana la kufanya isipokuwa mambo ya kuuzi. Lakini kwa nini asitumie wakati huu kwa kufanya ibada ya nyongeza ya ziada baada ya kumaliza ibada ile ya fardhi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo iko katika Sunan Imam Tirmidhi, hadithi ya Ummu Habiba radhiallahu anha, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote mwenye kuhifadhi au mwenye kuswali kwa siku moja, fi kulli yawmin 12 rak'atan, rakaa 12 buniya lahu baitan fil janna, mtu huyu ni kwamba ajengewa nyumba peponi, au katika baadhi ya sifa imekuja banallahu lahu baitan fil janna, Allah amjengea nyumba mtu peponi. Kwa nini? Kwa kuziswali rakaa 12 katika usiku moja. Imam Tirmidhi na Imam Nasa'i wao wakaeleza ile tafsir au tafsir ya rakaa 12 alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema kwamba ni arba rakaatin qabla dhuhuri, ni rakaa 4 kabla sala dhuhuri, na halafu nyingine ni rakaa 2 baada sala dhuhuri, yani rakaataini baada dhuhuri. Kwa ukiangalia 4 na 2 ni ngapi? 6. Na nyingine ni rakaa 2 baada salati al-maghribi 8, rakaa 2 baada salati al-isha 10, na rakaa 2 kabla salati al-fajri. Hizi ni rakaa 12 ambazo tunasema ni salati nafila. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametupa baadhi ya fawaidi katika baadhi ya hizi sala za nyongeza. Mfano katika hadithi ya Bibi Aisha iko katika Sahih Muslim, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema rak'ata al-fajri, rak'a 2 za al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Kwa rak'a 2 tu za al-fajri umekuwa tayari umeshapata kila kitu katika dunia hii. Na katika hadithi nyingine Habiba amuiko katika sahihi ya Sunan Imam Tirmidhi, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man hafadha 4 rak'at qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha haramahu Allah 'ala an-nar, yeyote mwenye kuhifadhi rak'a 4 kabla adh-dhuhr, akapiga rak'a 4 kabla adh-dhuhr, halafu baada ya kumaliza sala adh-dhuhr akapiga rak'a 4 za baada ya sala hiyo adh-dhuhr, basi mtu huyu Allah amemharamishia moto. Kwa hiyo tutumieni wakati wetu katika masala kama haya ni faida, kwa sababu wakati ni kama vile upanga, alwaktu kasayf in lam taqtahu qat'aka. Kwa maana hiyo, ndugu zangu Waislamu, tujitahidini hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tutumie wakati wetu katika mambo ya khairati, na tuachane na zile fikra potofu ya kwamba mtu mwezi wa Ramadhani anasema ana pastime ili jua lizame akaweze kubugia, yani kombe la uji. Kwa hiyo ima atakwenda kwenye keram, au atakwenda kwenye zumna, au atakwenda kwenye bao, au mwingine kabisa ataona mimi niweze kupass time ili mpaka jua lizame, atakwenda kuangalia mpira katika mambo ambayo yalikuwa ni elahu, mambo ya upuuzi. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. تتمين وكتويت بزوري خصوصا كتك مزهوم تكف رمضان. الله سبحانه وتعالى نسمع شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مز رمضان نموز أباو إمتردوش لنياك القرآن. Mwezi ambao ukiangalia ni shaharu Qur'an, mwezi wa kujishughulisha watu na Qur'an. Kwa tutumieni wakati wetu sana kwa kusoma Qur'an, na hili ni jambo ambalo ukiliangalia salafu saleh waliweza kutumia wakati wao ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa kujihusisha zaidi na kusoma Qur'an, kwa sababu ni mwezi wa Qur'an. Kama ilipokuja katika mapokezi salaf Sufyani Thauri, ilikuwa yeye kana idha dakhala Ramadhan, inapoingia mwezi wa Ramadhani taraka aljami' alibadat, anaacha ibada zote, wa aqbala ala qira'ati alquran, na anakabili kwa maana anajishughulisha na usomaji wa Qur'an. Kwa hivyo ibada ziko anwa, ziko nyingi kabisa, lakini ikifika mwezi ambao ulikuwa ni hasatan kwa Qur'ani, basi salafu saleh walikuwa wakijishughulisha sana na suala la kusoma Qur'an. Kuna wengine ambao walikuwa wakihitimisha kwa muda wa siku 10, wengine kwa muda wa wiki, wengine kwa siku 3. Kila mmoja anakuwa na uwezo wake wa kusoma Qur'an, lakini ikawa mtu juzuu zote 30 amezisoma katika vipindi tofauti katika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Bil asifu sharidi, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi basi angalau mtu apate robo juzuu, angalau basi mtu apate karaa moja, angalau basi karatasi moja. Alimuhimu ni kwamba wakati katika mwezi huu wa Ramadhani tujitahidi sana katika suala zima la kusoma Qur'an. Na vile vile katika mapokezi mengine, Abu Awana anasema shahidtu, nimemshuhudia Qatada katika miongoni wa fasirina wakubwa kabisa, na ni wanafunzi wa masahaba ambao walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile Abdullah bin Abbas na wengineo. Anasema nimemshuhudia Qatada alikuwa yudarrisul Qur'ana fi Ramadhan, akidarasisha Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuonesha kwamba salafu saleh walikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani wakijitahidi sana kujishughulisha na Qur'ani kwa kusoma, na vile vile kwa kudarasisha au kwa kupata tafsiri na vile vile ufafanuzi katika Qur'ani. Ndugu zangu wa Islam, bil asifu shadid, kwa masikitiko makubwa kabisa, mwezi wa Ramadhani watu huwa hawana habari na kuhudhuria katika madaris ya tafsiri za Qur'ani. Kila mmoja amekuwa ni busy. Sasa busy busy busy, mwisho baadaye ni kwamba mtu wakati unampita na amekuwa hakuweza kufanya jambo lolote la khairati. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao mtu aangalie kwamba kwa kadri atakavyoweza basi ahudhurie zile durus ambazo zatolewa katika mwezi mtukufu Ramadhani, durus za tafsiri Qur'an. Misikiti mingi walilahi alhamdu, ukienda utakuta kwamba mashehe wamejikita katika kutafsiri Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo usikose nafasi hii adhimu, kwa sababu alwaktu kasaifi illam taqtahu qata'aka, wakati jinsi unavyokwenda basi naamu, hukama hukutumia vizuri itakuwa ni majuto baadaye. Ndugu zangu wa Islam, nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuangalie wakati. Wakati ni kitu cha thamani kabisa, na mtu ajaribu kama anavyoweza kwamba asipitwe na wakati akawa hayuko katika jambo la khairi, au tumie wakati vizuri katika mambo ya khairati, na tuachane na masala ya kutumia wakati au kupoteza wakati katika mambo yale ambayo yalikuwa hayana fawaidi ya aina yote. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.